یہاں سے تفسیر کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق، لام اور قد دونوں شدت کا معنی دے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بوانا ہم نے جگہ دی، بوا یبویو سے جگہ ہموار کرنے کے معنی میں آتا ہے، اسم ظرف مکان ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں پنپنے کا موقع دیا، ہم نے وہاں ان کے لیے اسباب جمع کیے۔ کن کے لیے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے بچایا، یعنی بنی اسرائیل۔ آگے بتا بھی دیا بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ ایک نسبت ہوتی ہے جو انسان کو اس کے مقام کو ظاہر کرواتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس چیز میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی دکھتا ہے کہ چونکہ تم بنی اسرائیل تھے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فرعون جیسے دشمن سے بچا کر تمہیں جگہ دی۔ کل تک تم غلام تھے، مراد کیا ہے کہ اب وہ آزاد ہو گئے۔ اور مبوا صدق سے مراد اچھی جگہ، یہاں یا تو اس سے مراد مصر ہے جہاں فرعون کے ڈوبنے کے بعد واپس کچھ لوگ گئے، یا اس سے مراد اردن ہے یعنی جارڈن قریب کی جگہ ہے، اور یا پھر فلسطین، کیونکہ یہ وہی سرزمین تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل کو عطا کرنا لازم کر لیا تھا، اور شروع سے ان کو اس چیز کا حکم دیا جاتا رہا تھا کہ ایک دفعہ میدان جہاد میں نکلو، باقی تمہاری مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ امام دحاق کہتے ہیں کہ مصر اور شام مراد ہے اس میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے حکم کے اوپر چلتی ہے تو اللہ بڑے بڑے دشمنوں کو راستے سے ہٹا بھی دیتا ہے اور ان کو اس دنیا میں پنپنے کا موقع دیتا ہے، اور یہی وعدے کل تھے، یہی وعدے آج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون بدلا نہیں کرتے، لوگ بدل جائیں، حالات بدل جائیں، تو اس سے پھر اللہ کی مدد کے وعدے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ جگہ دی اور ساتھ ہی کیا کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو لذیذ چیزیں عطا فرمائیں۔ رزق کا لفظ بھی ہر اس چیز کے اوپر آتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہاں مراد وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اور اخروی حساب سے دی۔ دنیا کی نعمتوں میں وہاں کی فصلیں، وہاں کی پھل سبزیاں بہترین اور اعلیٰ قسم کی، اور اسی طرح اگر اس کو دوسرے معنوں میں لیا جائے تو پھر وہ تمام خیر اور نعمتیں اور وہ وحی کے احکامات جو اس کے بعد ان کو ملے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد پھر تورات کے ملنے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اگلا حصہ آیت کا بتاتا ہے کہ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس بنی اسرائیل نے اختلاف نہیں کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ کے آخری نبی ہونے پر کوئی اختلاف نہیں کیا، سب متفق تھے۔ جن صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا ان کی کتابوں میں، ان کو یقین تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے اور وہ سچا نبی ہوگا، لوگوں کو بھی اس بات کی بشارتیں دیتے تھے کہ دیکھو وہ زمانہ قریب ہے، اور جب کبھی کسی لڑائی میں الجھتے تو وہاں بھی یہی بات کہہ کے اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ آخری نبی زمان جو آنے والا ہے تو اسی کے ناطے سے ہمیں نجات دے دے اور ہمیں سے فتح دے دے۔ تو لہٰذا پہلے تک تو یہ باتیں تھیں، لیکن پھر کیا ہوا، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی وہ شخص آ گیا مراد ہے جس کی صفات کو وہ جانتے تھے، مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ۔ یہاں علم بمانی معلوم کے ہیں، علم بول کے معنی معلوم لیا گیا، یعنی وہ آ گیا جس کا ان کو علم تھا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ خلق بمانی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ھٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ اسے مراد खल्क यानी मखलूक के होते हैं। कहना क्या चाहिए था अगर ग्रामर के नाते से देखें कि हाजा मखलूकुल्ला, तो यही मुराद यहाँ लिया जा रहा है कि यहाँ इल्म बमानी मालूम है। इसी तरह दूसरा मतलब इससे ये लिया गया कि जब बनी इसराइल को इल्म हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सिफात के हामिल हैं जिनका जिक्र इनकी किताब तौरात में है, और आपके मौजजात से भी ये वाकिफ हो गए, तो इसके बाद फिर ये दो फरीक बन गए। कौन से? एक वो जो ईमान लाए, और दूसरे वो जो महज इनाद और हसद की वजह से आपकी नबूवत को मानने से दूर रहे। इस आयत से क्या पता चलता है कि जब तक इल्म नहीं होता लोग एक ही जगह होते हैं, यानी सारे जहालत में बराबर होते हैं, लेकिन इल्म आने के बाद इंसान के अंदर कई किस्म के फितने जाग उठते हैं। इब्लीस जिसने कस्में खाई थी कि मैं इंसान को जन्नत से दूर करूंगा, तो वो हर तरह के लोगों के पास मुख्तलिफ अंदाज से आता है। इसी तरह इमाम इब्ने जोजी अपनी किताब तलबीस इब्लीस में एक मुस्तकिल बाब बांधते हैं और पढ़ने के काबिल है, ख़ास तौर पे वो लोग जो इल्म के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और सीखने से बढ़कर सिखाने के दर्जे पे आने लगते हैं, उनको बहुत ही ज़रूरत है ऐसी आयत किताबों को पढ़ने की कि शैतान इल्म वालों को कैसे पलटाता है। उसकी बहुत सारी जो बातें हैं उसमें एक ये भी बात होती है कि दूसरे इल्म वालों के साथ उसको उलझा देता है। इख्तलाफ बरा इख्तलाफ की सियासत बन जाती है, इंसान छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना लेता है, और नतीजा क्या होता है कि वो चीज़ें जो बिल्कुल दीन के अंदर इतनी अहम नहीं होती कि उनको इस तरह से लिया जाए, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसके अंदर उलझा के लोगों को गलत चीज़ों पे ले जाते हैं। ये मसला बहुत ही तवज्जो तलब है, क्योंकि जब इल्म आने के इल्म वाले लोग आपस में इख्तलाफ करें और वह इख्तलाफ मुखालफत में बदल जाए, तो लोगों का ऐसे दीन से रबता टूट जाता है, फिर लोग इस दीन के करीब नहीं आना चाहते। यहाँ मैं चाहूँगी कि आपके सामने सूरत अलनाम की आयत 153 को सामने रखते हुए थोड़ा सा इस चीज़ को मज़ीद वाज़े करूँ कि इल्म के बाद इख्तलाफ की क्या हैसियत है। और यहाँ ये बात भी नोट कीजिएगा कि पिछली उम्मतों में जो खराबियाँ पैदा हुई थी ना, उसमें से एक बुनियादी खराबी ही ये थी कि वो गिरोहों में बटे और अल्लाह के दीन को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया। सूरत रूम की आयत 32 को भी आप देख सकते हैं। और यही ख़तरा शदीद तौर पर अगली उम्मत के लिए भी था। इसी से आज मुसलमानों को मुख्तात किया जा रहा है कि देखिए ऐसा ना हो कि आप भी इल्म आने के बाद एक दूसरे से कटने लगें। सूरत आल इमरान आयत 105 में आता है, वला तकूनू कल्लसीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो तफरकों में पड़े और इख्तलाफात में आ गए इसके बाद कि उनके पास रोशन दलीलें आ गईं। और ये वही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक, जिनके लिए बड़ा अजाब है। तो अगर इस मसले को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें कि इल्म के बाद इख्तलाफ कैसे आता है, तो इसको समझने के लिए सूरत अल अनाम की आयत 153 इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मदद करती है। और वो क्या? वन हाजा सिराती मुस्तकीमा, ए पैगंबर कह दो ये मेरी राह है सीधी, लिहाजा फत्तबिउ इसी पर चलो। यानी अल्लाह के नबी से कहा गया ये सीधी राह है इसी पर चलो, और क्या ना करो वला तत्तवियु सुबल और मुतफरिक रास्तों पर ना चलो, वरना क्या होगा फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, तो वो तुमको अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देगी, यानी तुम मुख्तलिफ सिमत में चलने लगोगे। और ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और ये बात है जिसका अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया ताकि तुम बचो। अब यहाँ अगर आप इस एक आयत में दो लफ्ज़ों को देख लीजिए, एक है सिराते मुस्तकीम और एक है दूसरा सुबुल, यानी एक लफ्ज़ सिरात है, अगर आप इसको हाईलाइट कर सकें, और साथ ही सुबुल है। एक रिवायत मजीद बात को वाज़ह करेगी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक रोज़ हमारे सामने एक सीधी लकीर खींची, फिर फरमाया कि यह अल्लाह का रास्ता है। इसके बाद आपने सीधी लकीर के दाएं और बाएं लकीरें खींची, फिर फरमाया ये मुतफर्रिक रास्ते हैं, इनमें हर रास्ते पर एक शैतान है जो इसकी तरफ बुलाता है। इसके बाद आपने ये आयत पढ़ी, वन हाजा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिउ, कि ये मेरा रास्ता है, पस तुम इसी की पैरवी करो। तो इस आयत और हदीस को मिला लें तो दो रास्ते बने अमल के लिए, एक है इत्तबाए सिरात और एक है इत्तबाए सुबुल। बस लोग ये सोचते हैं कि सीधे रास्ते से बहकने वाला कुफर पे चला जाता है। पहले आप अपने आप को पूछिए कि आप भी यही तो नहीं सोचती कि इस्लाम के रास्ते पे चलते चलते सीढ़ी से उतरे कुफर पे चले गए। ऐसा नहीं है। अब देखिए कि इत्तबाए सिरात और इत्तबाए सुबुल के बीच में जो फर्क है ना इन दो तरीकों में, वो इस्लाम और कुफर का नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सीधी दीनदारी की राह पे चल पड़ता है और दूसरा खुली बेदीनी की राह पे चल पड़ता है, बल्कि ये दोनों ही दीन के नाम पर किए जाने वाले अमल होते हैं। बात वाजह हो रही है? दोनों दीन के नाम पे किए जाने वाले काम होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है कि एक उस दीनदारी पर है जो मतलूब है, वाकई जिस रास्ते पे चलना चाहिए, या एक बंदा दीन के उस रास्ते पे चलता है जो वाकई जिस पे चलने का हुक्म है, लेकिन दूसरा दीन के उस रास्ते पे चलने लगता है जो मतलूब नहीं है। सिराते मुस्तकीम पर सीधा चलना, इससे मुराद है दीन के बुनियादी अकायद। बहुत ही बारीक नुक्ता, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी आपको आप समझा सकी तो आप इस आयत को फिर भूलेंगे नहीं कभी। क्या कि फमख्तलफू हत्ता जाहुमुल इल्म, के इल्म आने के बाद लोगों के बीच में इख्तलाफ क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि तुम इत्तबाए सिरात करो। और सिरात क्या है? दीन के असल उसूल बोलते हैं इसको, बुनियादी तालीमात। अल्लाह एक है, तौहीद, रिसालत, आखरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, यूमिनून बिल गैब, ये हैं सिरात। बाकी रह गए सुबुल, तो सुबुल से मुराद है दीन की जुज़वी और फिरोई तालीमात, साइड इश्यूज़। कुछ चीज़ें होती हैं डायरेक्ट उनका ताल्लुक होता है दीन से, जो हर एक को लाजिम है, जिसका इनकार बंदे को कुफर में डाल देता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ होती हैं जुज़वी चीज़ें, वो चीज़ जो है किस में आ जाती है, सुबुल में। हुक्म क्या होता है सबको कि तुम सिरात यानी असूल पे बात करो, दीन की बुनियादी तालीमात को आगे लेके चलो। और फुरू जो है वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हर दौर में बदलती रहीं। सूरह शूरा की आयत 13 में भी आता है कि शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी अवहैना इलैक वमा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा अनकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकरर कर दिया जिसका हुक्म इसने नूह को दिया था और जिसकी वही हमने तुम्हारी तरफ की, यानी दीन एक ही था, जिसका हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा को दिया, ये कि दीन को कायम रखो और इख्तलाफ ना डालो। तो लिहाजा हर नबी को जो दीन दिया गया वो उसूल का दीन था। कभी ये नहीं हुआ कि खुदा दो हैं, कभी ये नहीं हुआ कि मरने के बाद ज़िंदा नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो सुबुल थे ना वो बदलते रहे। इसी को एक जगह शरीयत और मिनहाज का लफ्ज़ से भी इस्तेमाल किया गया। सूरह मायदा की एक आयत आती है ना कि वलिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने हर एक के लिए एक शिरत यानी शरीयत और मिनहाज यानी मुख्तलिफ रास्ते दिए हैं। तो जब लोग असल हुक्मों को छोड़कर फरई या आप कह लीजिए कि जो साइड इश्यूज हैं उस पे झगड़ने लगते हैं ना, तो इख्तलाफ होने लगता है। اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ سارا زور لوگوں کو بنیادی تعلیمات سکھانے پر دیا جائے، اصل موضوع وہی ہے، اللہ ایک ہے، جب لوگ اس کو نہیں مانتے تو باقی کیا مانیں گے؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کلمہ ایمان کو درخت سے بھی تشبیہ دی گئی ہے نا، اور درخت کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو جڑ کی صورت میں ہوتا ہے اور دوسرا حصہ شاخوں کی صورت میں ہوتا ہے. کوئی کسان اگر جڑ میں پانی دینے کی بجائے شاخوں میں پانی دینے لگے تو کیا وہ درخت پنپے گا؟ اس کی پتیوں کو کوئی کھاد کھلانے لگے نہیں فائدہ ہوگا نا. درخت، کوئی بھی درخت کیسے پھلتا پھولتا ہے جب اس کی جڑوں میں پانی دیا جائے، جڑوں میں کھاد ڈالی جائے. شاخیں خود ہی ہری ہو جائیں گی اگر جڑیں صحت مند ہیں. اسی طرح نوٹ کیجیے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا کہ دین کا باغ اگانے کے لیے بھی اس کی جڑوں میں طاقت پہنچانا چاہیے. شاخوں پر عمل کرنے سے دین کا ہرا بھرا باغ نہیں اگے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس روایت کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ الا و ان نفل جسد مدغا و اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. سن لو، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو، بے شک وہ قلب ہے. تو لہٰذا کسی انسان کے جسم میں جیسے دل صحت مند ہو تو باقی اعضاء بھی کام کرتے رہتے ہیں، اور اگر دل خراب ہو جائے تو باقی اعضاء کی صحت کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ دین کو پھیلایا جائے، دین پن پہ، تو اس کے لیے اس کو دین کی بنیادی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس میں آج بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوگا کہ نمازیں 5 ہیں، وضو کر کے پڑھنی چاہیے، پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، اللہ ایک ہے، وہ آسمان پہ ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہوتا. مسئلے کہاں اٹھتے ہیں جہاں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سجدہ اونچا کیا جائے کہ نیچا کیا جائے، اچھا مرد ہاتھ کہاں باندھے، اچھا عورت جماعت کرا سکتی نہیں. یہ سائڈ کی چیزیں ہیں. جب لوگ ایسی چیزوں کی طرف پڑھتے ہیں نا تو پھر ان میں اختلافات آتے ہیں. آج بھی امت کے اس بٹواروں کے دور میں سب کو جوڑنے کی ایک ہی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ لوگوں کو اصول پہ لے آؤ. یہ وہ اصول نہیں ہے جو عام لفظ ہم بولتے ہیں اصول میں، قانون یا ضابطوں کے اصول، دین کی بنیادی تعلیمات پہ لے آؤ. سواؤں بیننا و بینکم ولی بات، مت لوگوں کے بیچ میں جو مشترک چیزیں ان پہ بات کی جائے اور غیر مشترک کو پیچھے ڈال دیا جائے. جب لوگوں کا سارے کا سارا دین چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر علم آنے کے باوجود اختلاف آتے ہیں، اور اختلاف بھی قابل برداشت ہوتے اگر وہ مخالفت میں نہ بدل جائیں. یا پھر ایک بار نوٹ کر لیجئے گا اختلاف اور مخالفت کا فرق. اختلاف کیا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین، پاسیبل ہے، کوئی بڑی مشکل بات نہیں، ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لیکن مخالفت کیا ہے؟ کہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو غلط کہنے لگنا، بلکہ اتنا غلط کہنے لگا کہ پھر اس میں تشدد برتا جائے کہ کسی دوسرے کی مسجد میں جا کے کوئی نماز نہ پڑھے، کسی دوسرے مسئلہ کی کتاب کو ہاتھ نہ لگے. اور بعض دفعہ وہ لوگ جو فکشن کے نام پہ گندے سے گندا لٹریچر پڑھنے کو تیار ہیں، ان کے گھر میں ہر ایسی چیز ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی دوسرے مسلک یا کسی دوسرے امام کی کتاب یا ان کی کوئی دین کی چیز ہاتھ لگ جائے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے تمہارا سارا دین بگڑ جائے گا. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اختلافات سے بچنے کے لیے، اور جب بھی کبھی لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو پہلے ان کے دل کو نشانہ بنائیں. ان کے دل کے اوپر جب اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت چھا جائے گی تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کے دین کو ایک اکھاڑا نہیں بنا لیں گے. دیکھیے، ایک ہے سچا دین. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ رب کا قرب. اب رب کا قرب ایک طرف ڈال دیں اور آپ جھگڑے کریں کہ ہاتھ کہاں باندھیں، ہے نا بیوقوفی کی بات. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کھانا پکانے والی کوئی خاتون ہے، مقصد کیا ہے؟ کھانا اچھا پکے. एंड पे क्या पका? और कोई कहे नहीं ये बताओ तुमने खड़े होके पकाया था कि बैठ के पकाया था? तुम्हारे घर में ओवन है कि चूल्हा है? कोई से फर्क पड़ता है? तुमने उस दिन गहरे रंग के कपड़े पहने थे या हल्के के पहने थे? यकीन करें आज दीन के नाम पे ऐसी ही मुंहशिकाफियां हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब इल्म वालों के झगड़े होते हैं ना फिर वो मानते नहीं है। बेदीन और दीनदार का झगड़ा होगा ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। जो ही बेदीन को दीन पहुंचेगा वो फौरन कन्फेस करेगा, मानेगा कि मेरी गलती थी, चलो जी वापस चलता हूँ, इल्म सीखता हूँ, सीख लूंगा। लेकिन जहाँ दो दीन वालों के बीच में कोई इख्तलाफ राय हो जाए तो उतर तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना रब्बक यक्दी बैनहुम यौमल क़ियामा, बेशक आपका रब जो है वही क़यामत के दिन इन झगड़ों का, इन मामलात का फैसला करेगा। उसको पता है कि कौन किस जगह था और किसको कहाँ होना चाहिए था। इख्तलाफात जो इनके थे ये महज इनाद और तकब्बुर की बुनियाद पर थे या वाकई कोई हकीकी इल्म और बेइल्मी की बात थी? इसलिए अब अल्लाह के नबी को आगे मुखातिब किया जा रहा है। बज़ाहिर इसमें अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है लेकिन मुराद इधर उम्मत है। क्या वह इन कुन तफी शक के मिम्मा अनज़लना इलैक, और अगर आप इसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है तो आप इन लोगों से पूछिए। फसलिल्लज़ीन यक़राउन अल-किताब मिन क़ब्लिका, कि जो लोग आपसे पहले किताब पढ़ते थे, फिर आप इन लोगों से पूछिए। यानी अगर आप इसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपकी तरफ भेजा है तो आप इन लोगों से पूछिए जो आपसे पहले किताबों को पढ़ते थे। और हकीकत क्या है कि लक़द जाकल हक़ मिन रब्बिक, बस आ गया आपके पास आपके रब की तरफ से हक, लिहाजा फला तकूनन मिनल मुमतरीन, बस अब हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो जाएं। ये खिताब आम इंसानों के नाते से है क्योंकि अल्लाह के नबी कभी शक नहीं करते, लेकिन ये खिताब का वो तरीका है कि खिताब नबी से होता है और मुराद उम्मत को तालीम देना होता है। अल्लाह के नबी वही के बारे में कैसे शक कर सकते थे? और जो किताब पढ़ते हैं इनसे पूछ लीजिए इसका मतलब क्या है कि कुरान पाक से पहले की आसमानी किताबें मसलन तौरात और इंजील वगैरह, इनको देखिए कि इसमें पैगंबर की क्या सिफात थी। पिछली आयतों के साथ ही अगर जोड़ें तो मुराद ये है कि ये अहले किताब जो अल्लाह के नबी को नहीं मानते और आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फिर इनसे कहो कि अपनी पिछली किताबों को देख लें कि वहाँ इस नबी का क्या मामला है, वहाँ अल्लाह के नबी को किस तरह से पेश किया गया। यहाँ जो लफ्ज़ है ना कुंता, फाइन कुंता, तो मुफसरीन कहते हैं कि कुंता का मुखातिब हर इंसान है, यानी कुंता वाहिद है लेकिन हर इंसान। अहले किताब से मुराद जहाँ यहूद और नसारा हैं, बास ने यहाँ ख़ास तौर पे अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथियों की बात की क्योंकि वो खुला दिल रखते थे, हक को हक मान के पहचान गए थे। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सच्चे ईमान और दिल से तकजीब करने वाले दो गिरोह थे, लेकिन एक तीसरा गिरोह भी था और वो था मुतरद्दीन का, जो तरद्दुद में पड़े थे, तस्दीक और तकजीब के दरमियान में लटके हुए थे। इस आयत में असल में उन्हीं को पुकारा जा रहा है और तालीम क्या दी जा रही है इस आयत के ज़रिए कि अगर कभी किसी को अपने दीन की सदाकत में कोई शक व शुबा हो जाए तो इसको हक वाले उलमा से रुजू कर लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग खुद ही उलझ उलझ के न जाने कहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला ना करे किसी के साथ ऐसा मामला हो, लेकिन ये मामला तकलीफ दे बहुत होता है कि जब कोई दीन वाले की अकल घूम जाए। ऐसे वक्त में फिर खुद से अटकलें लगाने की बजाय, अकल के घोड़े दौड़ाने की बजाय किसी इल्म वाले से पूछ लो। आज के दौर में भी ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जिनका ये मामला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ अगर कोई इल्म वाले से रजू करेगा तो बात इल्म की रोशनी में हल होगी, और अगर कोई बंदा अपनी अकल से फैसले करेगा तो बाज़ दफ़ा इंसान का नफ्स उसको दूसरी तरफ ले जाता है। और अगर यहाँ देखिए कि अल्लाह के नबी से मुराद लिया जाए तो फिर वो क्या मुराद है, कि अल्लाह के नबी के दिल में क्या कोई शक था, तो इसकी तफसीर क्या की जाएगी कि अरब लोग जो थे उनका रुझान रिवाज क्या था, कि मुखातिब किसी शख्स खास को करते मगर मुराद उस शख्स की ज़ात नहीं होती थी, दूसरे लोग मुराद होते थे। इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, मसलन या युहन नबी युत्तकिल्ला, ए नबी अल्लाह से डरो। अब क्या अल्लाह के नबी मुराद ऐसे ही दूसरे मोमिन? आगे का इन अल्लाह हकान बीमा तामलू न खबीरा, जो तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। तो आखिर में जमा का सीगा क्या बताता है कि बात दूसरे लोगों से थी। फिर इसी तरह एक जगह आता है, या युहन नबी इजा तल्लक तुमुन्निसा, ए नबी जब तुम औरतों को तलाक दो। खिताब नबी को है लेकिन हुक्म मोमिनों को है, मोमिनों का है, क्योंकि तल्लक तुम जमा का सीगा है ना। इसी तरह एक और तफसीर में ये बात मिलती है कि अल्लाह को मालूम था कि इसके रसूल को शक नहीं, लेकिन अरब के मुहावरे के मुताबिक ये अंदाज़ इख्तियार किया गया। यानी आप तीसरी तफसीर इस लफ्ज़ की लिख सकते हैं कि ये अरब का मुहावरा था। बास लोग अपने ग़ुलाम से कहते हैं, अगर तू मेरा ग़ुलाम है तो मेरे हुक्म की तामील कर। इसी तरह बास दफ़ा कहते, अगर तू मेरा लड़का है तो ये काम कर। अब ज़ाहिर है कि हुक्म देने वाले को मालूम होता है कि गुलाम को अपने गुलाम होने में और बेटे को बेटा होने में कोई शक नहीं होता, फिर भी अगर का लफ्ज़ बोले तो ये लफ्ज़ शक नहीं होता। फिर फरमाया, लक़द जाकल हक्कु मिन रब्बिक, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब उतर आई, ना काबिले शक किस्म की किताब, रोशन दलाइल कतियत है इसके अंदर। अल्लाह ताला ने जो हुक्म इसमें नाजिल कर दिए वो रहती दुनिया के लिए वैलिड होंगे, लिहाजा फला तकूनन मिनल मुमतरीन, आप शक वालों में ना जाइए, कोई शक ना हो आपको, तजब्जुब में ना आए, तरद्दुद में ना आए। और इसके साथ साथ वला तकूनन मिनल लजीन कज्जबू बी आयातिल्ला, और ना आप उन लोगों में हो जाए जिन्होंने अल्लाह की आयतों की तकजीब की। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, फतकून मिनल खासरीन, तो आप तबाह हो जाने वालों में से हो जाएंगे। यहाँ भी पीछे बेसिकली जो शक करने वाले लोग थे उन्हीं की तरफ इशारा है कि ये लोग दीन के अंदर इस तरह के शकूक व शुभात पैदा कर देते हैं कि आम लोग जो हैं उनको भी अल्लाह के दीन की तरफ आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम का फैसला कर लिया। ये वो लोग हैं कि जो इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह ताला इनको माफ़ करे और इनको बख्श दे, जो इतने डूब चुके कि इन पे कोई बात फ़ायदे ही नहीं देती। देखिए, नल्लज़ीना हक्कत अलैहिम, बेशक वो लोग जिन पर साबित हो गई कलिमा तो रब्बी का, तेरे रब की बात, क्या बात, किला यूमिनून। इसको जैसे मैं तोड़ती हूँ ना थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी कॉमास में, तो अगर आप नीचे कॉमास लगा लिया करें ना तो इस स्टाइल से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या किसने कहा। दोबारा इसी आयत को दोहरा देती हूँ, इन्नल्लज़ीना हक्कत अलैहिम कलिमा तो रब्बी का, बेशक वो लोग जिनके बारे में रब की बात साबित हो गई। कौन सी बात, जो ऊपर आई थी कि ला यूमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ला यूमिनून, ईमान नहीं लाएंगे। जिन्होंने अपने आप को ईमान की सड़क पर डाला ही नहीं, इनको ईमान मिले भी कैसे। हत्ता के वलौ जात हम कुल्लू आयतिन, अगर इनके हर आयत भी आ जाए, हर निशानी आ जाए, हर दलील आ जाए, हत्ता यरावुल अजाब, यहाँ तक अजाबुल बल अलीम, यहाँ तक कि ये दर्दनाक अजाब चख लें। इतनी इनकी हिस ख़त्म हो चुकी है, नाफरमानी और गुनाहों ने इनके दिलों को पत्थर का बना दिया कि अब ये बड़ी से बड़ी निशानी भी देख लेंगे तो इनको ईमान की तौफीक नहीं होगी। सूरत मोमिन आयत 85 में भी आता है, फलम यकुयन फ़ाउहुम ईमानुहुम लम्मा राउ बासना, जब वो हमारा अजाब देख चुके उस वक़्त इनके ईमान ने फ़ायदा नहीं दिया। आप सोचेंगे ये कोई होंगे लोग कहीं बैठे हुए जिनको धमकी दी जाती है, अब तुम पे अजाब आ रहा है, अच्छा देखो इसको अजाब मानना, क्या यही लोग मुराद हैं? हरगिज़ नहीं। देखिए कि आज के दौर में भी कितने लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से आई हुई निशानियों और धमकियों को नहीं समझते, और जो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है उसको वो मदर नेचर का नाम दे देते हैं या किसी और तरीके से उनको प्रूव करने लगते हैं। खुलासा कलाम क्या है कि रब के इशारों को समझो। अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई बात नहीं समझेगा तो फिर वो अपना फैसला लेके आएगा। हक्कत का लफ्ज़ जहाँ वजबत के मानों में वाजिब हो गई, और कलिमाए रब्बी यानी कलिमात रब्बी जो जमा में आए, इससे मुराद है अजली फैसला। शुरू से ये बात हो गई जो अल्लाह ने सोची थी। एक रिवायत आपको ज़्यादा बात को समझाएगी इंशाल्लाह। तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत है और मुस्लिम बिन बसार की रिवायत है, क्या कि हज़रत उमर से आयत व इज़ाख़ज़ रब्बु का मिम बनी आदम मिन ज़हूरिहिम ज़ुर्रियतहुम का मानी पूछा गया, तो आपने जवाब दिया, मैंने खुद सुना। जब इस आयत का मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया, फिर इनकी पुश्त पर अपना दायां हाथ फेर कर इनकी कुछ नस्ल बाहर निकाली गई और फरमाया इनको मैंने दोजख के लिए पैदा किया है, और इसी तरह दोबारा ये काम किया तो जन्नतियों को अलग किया गया और कहा मैंने इनको जन्नत के लिए ही पैदा किया। तो जो बंदा जिस चीज़ के लिए पैदा किया जाता है ना, उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। रिवायत में आता है कि हर बंदे के लिए वो चीज़ आसान हो जाती है जिसके लिए वो पैदा किया जाता है। ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि अल्लाह का फैसला नाकाबिले शिकस्त है। वलौजात हम कुल्लु आया, इन पे हर निशानी क्यों ना आए, क्योंकि अभी इन्होंने इरादा नहीं किया। देखिए, इंसान का ईमान लाना या ना लाना, इसका ताल्लुक इंसान के फैसले से है, इंसान के इरादे से। जो इरादा करता है अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते हैं, और जो हिदायत का इरादा नहीं करता वो 50-100 साल का भी हो जाएगा, उसको लगता है कि जो ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ वही ज़िंदगी है। असल में ये आयत इससे अगली आयत का एक टाइटल कह लें या उसके लिए जहन साजी बनाने की है कि वो कौमें जो अजाब देख कर भी ना पलटें, फिर उनके लिए क्या कोई बचने का रास्ता होना चाहिए। लिहाजा अब इसी के लिए आगे वो वाक्य सुनाया जा रहा है जिसकी वजह से सूरत को सूरह यूनुस कहते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने एक ख़ास अलग नेमत दी थी जो बाकी लोगों को नहीं दी गई, उसका जिक्र अब अगली आयत में ही आएगा। आयत के साथ साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत 98 फरमाया फलौला कानत करियतुन आमनत, फिर क्यों ना हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाती। यहाँ पे छोटी सी छोटा कॉमा लगा ले, एक जुमला यहाँ पूरा होता है। बस क्यों ना हुआ कि कोई कौम ईमान लाती, फिर क्या होता उस ईमान लाने वाली कौम को। फनफअहा ईमानुहा, बस नफ़ा दिया हो उसको उसके ईमान ने। हाँ मगर इल्ला कौम यूनुस, कौम यूनुस के साथ ये हुआ, कौम यूनुस के साथ ये मामला हो चुका। क्या कि अल्लाह ने उनको मौका दिया, मुशाहदे अजाब के बाद भी वो ईमान लाए और उनका ईमान मजबूत हुआ। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लौला, ये लौला का जो लफ्ज़ है ना तख़सीस के लिए है, हल्ला के मानों में, यानी जिन बस्तियों को हमने हलाक किया इनमें कोई एक बस्ती भी ऐसी क्यों ना हुई कि जो ऐसा ईमान लाती जो इसके लिए फ़ायदा मंद होती, फ़ायदा मंद होता। हाँ मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी थी कि जब वो ईमान ले आई तो अल्लाह ताला ने उसको अजाब से दूर कर दिया। इस आयत के पीछे कुछ तारीखी बातें हैं, और वो क्या है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा नाम की बस्ती की तरफ भेजा। आपने दावत और तबलीग की लेकिन कौम को फ़ायदा नहीं हुआ, इम्प्रेस नहीं हुए। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इससे पहले कि अल्लाह का हुक्म आता और उनको धमकी देते, अपनी तरफ से ये धमकी दे दी कि तुम पे फ़लाँ फ़लाँ दिन में अजाब आ जाएगा, और ख़ुद वहाँ से निकल गए। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं था, अभी वक्त नहीं था, अभी कुछ मज़ीद मोहलत बाकी थी। लेकिन एक नबी जब अपनी मर्ज़ी से आप देखिए कि ये कह दे अजाब आएगा और अल्लाह का हुक्म ना हो, तो बाज़ दफ़ा फिर उस वक़्त ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर उसके बावजूद अजाब ना आए तो नबी की बात झूठी होती है। अल्लाह ताला अपने नबियों को झूठा नहीं करता, इससे पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में काम करने वालों से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो अल्लाह ताला उसकी कदर करता है। बस दफ़ा ये भी एक बड़ा ड्रावा दिया जाता है, ना ना ना, फिर बहुत पकड़ होगी, फिर छोटी छोटी बातों पर अल्लाह पकड़ेगा ना, ऊपर ऊंचा उड़ इतना ऊंचा उड़ो कि आपको फिर गिरो तो चोट पड़े, हम भी छोटे ही ठीक हैं, हम बगैर अमल किए थोड़े पे काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है। देखिए आप खुद सोचिए, कोई आपके लिए बहुत बड़ा काम करे और फिर उससे कोई गलती हो जाए, क्या आप एकदम पकड़ लेंगे उसको? दूसरा शख्स है, वो काम ही नहीं कोई कर रहा, तो उससे तो गलती भी नहीं होगी। गलती होना इस बात की दलील है कि आप काम कर रहे थे। हाँ, कोई जान के करे, कोई उसको सरकशी से करे, या उसके कॉल और फेल में इतना तजाद है कि उसके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, जैसे मस्जिद दरार वाली कैफियत पीछे पड़ चुके, फिर तो बात और है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स जल्दबाजी में कह सकता है, बेसब्री हो गई, जैसे हज़रत यूनुस इन सारी चीज़ों से हुए। आगे आप पढ़ेंगे सूरह नून में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि वला तकुन कसाहिबिल हूत, देखो तुम बस्ती वालों की तरह, वो हूत मछली वाले की तरह ना हो जाना। उसमें आता है फसबिर लि हुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत, तो वहाँ बेसब्री से इसको तशबीह की गई। बहरहाल हुआ क्या कि अब कौम के ऊपर अजाब आना तो भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सच्चा करने के लिए वहाँ अज़ाब के असरात पैदा कर दिए। बादल उमड़ने लगे और चारों तरफ से घटाएं आने लगी, लोग समझने लगे कि बस देखा आ गया ना अज़ाब, बस ये तब होगा, आना नहीं था लेकिन असबाब बन गए। अब कौम ने जब ये देखा ये मामला हुआ है, तो वो तो खुले मैदानों में निकल गए, अपने घर छोड़ दिए, सारे बुत तोड़े, खुले मैदान में गए और वहाँ जाके आजजी और इनकिसारी तौबा करने लगे। और जूँ ही उन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने उस अजाब को टाल दिया। हज़रत यूनुस जो थे वो आने जाने वाले लोगों से अपनी कौम का हाल मालूम करते थे। जब इनको पता चला कि अल्लाह ने अपनी इनकी कौम से अजाब टाल दिया है, तो अब उनको लगा कि मेरी तकजीब हो गई, मैं इस कौम में वापस नहीं जाऊँगा। तो लिहाजा फिर उन्होंने आगे का रास्ता लिया, और ये वही वक्त था कि कश्ती में बैठे, और आगे आप पढ़ेंगे सूरत अल्अंबिया में कि कश्ती में बैठने के बाद उनके साथ क्या हुआ। लेकिन यहाँ फोकस करते हैं इस नुक्ते पे कि अल्लाह ताला ने बस्ती वालों को अजाब दिखाकर अजाब से पलटा दिया, ये अल्लाह की रहमत होती है। ईमान गरगरे की हालत में कबूल नहीं होता, तौबा गरगरे की हालत में कबूल नहीं होती, चंद साल तक वक्त रहता है। क्यों? कि जब ये सामने चीज़ देख ली तो गैब के पर्दे ही छट गए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ही अन्हों की भी एक रिवायत आती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक के गरगरा न लगने लगे। तिरमिज़ी और इब्ने माजे, इब्ने हब्बान, हाकिम और बहकी की ये रिवायत है। इसी तरह अबू ज़र से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला बिला शुबा अपने बंदे की मग़फ़रत कर देता है जब तक के वो पर्दे में ना पड़ जाए। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी पर्दा क्या है? फरमाया, शिर्क की हालत में मरना। ये मुसनद अहमद और बहकी की रिवायत है। और ये जो लौला कलमे तहसीस था ना, इसका मुराद, इसे मुराद होता है उभारना, ब्रांगेख्ता करना। इसके अंदर नफ़ी का मानी है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ, कौम यूनस ये मुस्तस्ना है अल्लाह के अजाब से, इनके ईमान ने हालांकि अजाब को देख चुके थे फिर भी इनको फ़ायदा दिया। आम हालात में ऐसा नहीं होता। और आप देखें कि इस कौम के साथ भी एक अजीब मामला था। आगे आप पढ़ेंगे कि ये तक 1 लाख से कुछ ऊपर थे, शायद इसी से लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन को 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए कि किसी भी कौम के लिए ये कितना बड़ा एज़ाज़ है ना, कि उसकी इतनी बड़ी सरी गलती के ऊपर भी अल्लाह ताला उसको ना पकड़े। आज भी अगर कोई गलत काम करें और पकड़ ना हो ना, तो फ़ौरन यही सोचा करें कि अल्लाह ने अभी तौबा का मौका दिया है, ईमान लाने का मौका दिया है, शौरी ईमान लेके आओ। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, लम्मा आमनू, फिर जब वो ईमान लाए, कशफनान हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयात दुनिया, फिर हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का अज़ाब हटा दिया, वमत्तअनाहुम इला हीन, और उनको एक वक्त तक मौका दिया। यहाँ गौर कीजिएगा कि दुनिया के अज़ाब के टलने की बात तो हुई, लेकिन आखरत के अज़ाब की बात नहीं हुई। इसलिए बाज़ मुफसरीन कहते हैं कि आखरत का अज़ाब उन पर ख़त्म नहीं हुआ, और दूसरी तफसीर की जाती है कि ऐसा नहीं है, दुनियावी अज़ाब टल गया ईमान लाने की वजह से ना, तो फिर आखरत के अज़ाब की तो ज़रूरत ही नहीं रहती। जब दुनिया में किसी को माफ़ कर दिया जाए तो आखरत में उसको क्यों पकड़ा जाएगा? हमने उनका अज़ाब रोक लिया। और रुसवाई का अज़ाब क्यों था ये? क्योंकि अगर इस अज़ाब में पकड़े जाते तो इनका हाल बहुत ख़राब होना था। और ये जो बात है ना, मत्तअनाहुम इला हीन, हमने इनको फ़ायदा दिया, तो हीन मुकर्रर वक्त को कहते हैं, यानी तबई मौत मरते, ज़िंदगी ख़त्म होने पर। देखिए, एक होती है किसी की उम्र ख़त्म हुई, बीमारी हुई, ख़त्म हुई, जैसे मशीन खिस खिस के ख़त्म होती है, एक वो मरना होता है। एक होता है अचानक किसी का किसी अजाब का शिकार हो जाना, सेहतमंद थे, सब कुछ था, और अचानक मौत का फरिश्ता आ गया। दोनों में फ़र्क होता है। किसी को अल्लाह ताला नेकियों के लिए या अपने कामों के लिए तौबा की गुंजाइश दे दे, मोहलत दे दे, ये बहुत ही इंसान के हक़ में बेहतर चीज़ होती है। हदीस में आता है कि अचानक मौत मोमिन के लिए तोहफा है। क्यों? सोचिए, क्योंकि निज़ा की सख्तियों से माफ़ रहता है, और वो मौत की डुबकियां और मुश्किलात जो हैं उसकी ज़िंदगी में नहीं आती। लेकिन काफिर के लिए एक अज़ाब है। वो क्यों? इसलिए कि उसको तौबा की मोहलत नहीं मिलती। इसलिए अपनी दुआओं में एक दुआ ज़रूर रखा करें कि अल्लाह जब भी मौत दे तो तौबा की मोहलत देना। कभी कभी जहाज़ में बैठे हो ना और जहाज़ डोलने लगे, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कभी जब एयर गैप्स आते हैं तो नीचे थोड़ा होने लगता है ना, तो उस वक़्त मैं अपने जहन में यही चीज़ महसूस करती हूँ कि मैं इस वक्त क्या पढ़ूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ूँगी? तो फिर मैं सोचती हूँ, नहीं, क्या पता अभी जहाज़ के गिरने का वक्त आ गया और मेरी मौत में एक दो घड़ी से कम रह गया, तो इस्तग़फ़ार का तो इस वक्त फ़ायदा नहीं होगा। तो ख़ुद ही फिर ला मुहाल्ला तौर पर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, या खाली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह ज़ुबान पे आने लगता है, इस सोच के तहत कि चलिए अगर मौत का वक्त आ गया तो कलमा पढ़ लें, कलमे पे मौत आ जाए। फिर इसी तरह कभी कभी मैं वो पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह ही, हदीस में है ना, आप सहीह मुस्लिम में भी देख सकते हैं कि सवारी के गिरने की दुआ बिस्मिल्लाह, यानी कोई बच्चा भी गिर रहा है ना तो उसको भी बिस्मिल्लाह ही पढ़े। तो बहरहाल ये अपने मामलात होते हैं दिल के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता दी कि मरने के वक्त ईमान कबूल नहीं है। अब पिछली आयतों और इसका रब जोड़िए ज़रा, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की बात होते होते यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आ गया? दोनों में रब क्या है? एक तरफ फ़िरौन था, मौत के वक्त गरगरा आया तो ईमान लाने का दावा किया लेकिन कबूल नहीं किया। दूसरी तरफ कौम यूनुस है, अजाब का दिखना असल में मौत का ही दिखना था ना, इनके देखने पे अल्लाह ताला ने इनको पकड़ इनकी पकड़ छोड़ दी। फ़र्क क्यों है? कि दोनों के अंदर कोई बुनियादी फ़र्क होगा ना। तो पहली बात यह है कि कौम यूनुस जो थी वो अजाब को देखने से पहले ईमान लाए हुए थे। ये अलग बात है कि बिगड़े हुए लोग थे, नबियों की उम्मत जो होती है वो मुसलमान होती है, लेकिन जब इन्होंने अजाब को आंखों से देखा तो इनको समझ आ गई कि हम बच नहीं सकेंगे। बाकी रह गई बात, ईमान फिरौन का कबूल क्यों नहीं हुआ? तो उसकी वजह ये थी कि वो मरने के वक्त तक भी ईमान से दूर था, ईमान का इजहार ही नहीं किया था, दिल से ईमान नहीं लाता था। फिर एक और वजह भी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की थी और आपकी बद्दुआ उसके हक में कबूल हो गई, इसलिए फिरौन दिल से ईमान लाने वाला ही नहीं था। ये उनकी आदत थी, फिरौन और उसकी कौम की आदत। पीछे हम पढ़ चुके सूरत आराफ में कि जब कोई अजाब आता तो मूसा से कहते अपने रब से कहो कि इसको टाल दे, और अजाब दूर होता तो कहते कि हम तो ईमान नहीं लाएंगे। तो उसी की तरफ इशारा है कि अल्लाह की नज़र बंदे के दिल पे है, कौन किस वक्त क्या कर रहा है। और सूरत निसा में भी हमने इस पे बात की थी कि इन्नम तौबतुल्लाहिल्लज़ीना यामलून सू अबी जहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब, تو وہاں سے مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں کہ کب انسان کا ایمان قبول نہیں ہوتا اور کب اس کا ایمان اس کو فائدہ دے دیتا ہے. تھوڑی سی بات حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ناطے, نینوا یعنی موصل بستی تھی, نینوا علاقہ تھا اور موصل نام کی بستی تھی. حضرت یونس اللہ کے نبی تھے, دعوت دی گئی, دعوت قبول نہیں ہوئی. یہ کہہ گئے کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. چونکہ قوم جانتی تھی کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, دیکھیے مانتے نہیں تھے لیکن ان کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے, اور یہی ایک سچے دیندار کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن اس کی ذات پہ کوئی بات نہ کر سکے. بہرحال عذاب کی جب دھمکی ملی, حضرت یونس باہر چلے گئے اور لوگوں کے کہتے ہیں کہ سروں پر 1 میل کے اوپر عذاب آ گیا تھا. وہب کہتے ہیں کہ ایک سیاہ گھٹا کی شکل میں سخت دھواں اڑتا جا رہا تھا, پھر نیچے اتر کر شہر پر چھا گیا جس سے گھروں کی چھتیں کالی ہو گئیں. یہ دیکھ کر لوگوں کو ہلاک کیے ہو جانے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حضرت یونس کو تلاش کیا, کہیں بھی نہ نظر آئے. آخر اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ کرنے کا خیال ڈالا. بچے بڑے بوڑھے عورتیں سب کھلے میدان میں چلے گئے اور انہوں نے کمبل کا فقیرانہ لباس پہن لیا, یعنی اپنی حالت بڑی قسم پرسی والی کر لی اور توبہ کرنے لگے. سچی نیت سے ایمان کا اظہار کیا اور کہتے ہیں ہر ماں کو بچے سے الگ کر دیا گیا, یہاں تک کہ چوپایوں کے بچے بھی ماؤں سے جدا کر دیے گئے. اس وجہ سے کچھ بچوں نے چیخنا شروع کر دیا. اب محبت کی وجہ سے مائیں بھی چیخنے لگیں, کوہرام بچ گیا. سب بیتابی سے چیخ پڑے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول کی کہ جاؤ, یہ چھایا ہوا عذاب تم سے دور کر دیا جائے گا. اور یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا تھا. فرعون کب ڈوبا تھا؟ وہ بھی محرم تھی نا, 10 محرم تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا اور ایک اور موقع دیا. ایک موقع سے بچ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ انسان مکمل بچ گیا, بلکہ اس کے بعد مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر نہ پکڑے جاؤں. اور یہ کشتی کا واقعہ بھی عجیب تھا. کہتے ہیں کہ کشتی رک جاتی تھی اس وقت میں جب کوئی غلام بھاگا ہوا ہوتا تھا, آقا کو چھوڑ کے کوئی بغیر بتائے بھاگ جاتا تھا نا, تو اس دور کا دستور تھا کہ کشتی اپنی جگہ رک جاتی تھی. اب جب وہ رکی تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں کوئی ایسا غلام ہے کہ جو اپنے آقا کو بتائے بغیر بھاگ گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ آقا بھاگنے والے غلام کی پھر نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی, یعنی وہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان کے اوپر. اب جب انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں ایسا کوئی غلام ہے تو حضرت یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ وہ میں ہی غلام ہوں, کیونکہ عبداللہ یہ یا کا نعبدو, ان کو پتا تھا کہ میرا مقام اللہ کے ساتھ بندگی والا مقام ہے. لہٰذا انہوں نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی. لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر وہ شخص نہیں نکلے گا تو پھر ہمیں اس سب کو ہی مارنا پڑے گا. اور 3 دفعہ قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. کہتے ہیں جو ہی ان کو نیچے پھینکا کشتی جو تھی وہ چلنے لگی, لیکن یونس نیچے ایک مچھلی جو منہ کھول کے اللہ کے حکم کی منتظر تھی اس کے پیٹ میں چلے گئے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا, اس نے کشتی کی طرف رخ کیا. کشتی والوں نے جو اس کو منہ کھولے ہوئے کشتی کی طرف رخ کیے ہوئے دیکھا جو ایک بڑے پہاڑ جیسی تھی, تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کشتی کے اندر کسی کی جستجو کر رہی ہے. یونس علیہ السلام نے یہ دیکھتے ہی چھلانگ لگا دی اور مچھلی نے ان کو پکڑ لیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کو کافی تفصیل سے سناتے ہیں کہ جس کا خلاصہ وہی ہے جو بھی اپنے لفظوں میں بیان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو خبر دے دی کہ یہ مچھلی کا پیٹ جو ہے آپ کی قبر نہیں بنے گا, بلکہ مچھلی کو حکم دے دیا کہ اس کو نگل دو, اگل دو. اور حقیقت یہ ہے کہ مچھلی اللہ کی بات اتنی مانتی ہے, اگر انسان اتنا بھی ماننے لگے تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو دنیا میں ٹھیک ہو جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوڑا ڈالنا بھی جائز ہے. फिर से पता चलता है कि छोटे छोटे जानवर भी अल्लाह ताला की इताअत करते हैं। रिवायतों में आता है कि 40 रात तक आप मछली के पेट में रहे, वहाँ आपने पत्थरों के तस्बीह करने की आवाज़ सुनी, तो अल्लाह ताला ने मछली को कहा कि इसको किनारे पर फेंक दो, और इस तरह आप हो गए थे जैसे बाल नुचा हुआ चूज़ा। कद्दू की बेल अल्लाह ताला ने वहाँ उगाई, इसमें इन्होंने आराम किया। बकरी पहाड़ी बकरी थी, उसको मामूर किया, वो सुबह शाम आके दूध देता, ये दूध धो के पीते। दूध सूख गया तो आप को अल्लाह ताला ने किसी और तरीके से रिस्क दे दिया। असल तो बात यह है कि रिस्क तो अल्लाह के, कायनात सारी की सारी अल्लाह की है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा तो अल्लाह ताला उसको बगैर दलील के छोड़ देगा। फिर इसी पे कमेंट दिया गया, वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीया। अरे मोहम्मद, अगर आपके रब को मंजूर होता तो ज़मीन पर रहने वाले सब के सब ईमान ले आते, कोई बगैर ईमान लाए ना रहता, इख्तलाफ ना करता, इस पर मुत्तफिक हो जाते। यहाँ फिर लोगों ने एक गलत फहमी को पाल लिया, और वो क्या है, फ़िरका कदरिया। डिविएटेड जो फ़िरके गुजरे हैं ना, उनमें एक फ़िरके का नाम था कदरिया, कदर के कायल थे। वो कहते हैं कि अल्लाह तो सब लोगों, यानी अल्लाह ताला ने जब नहीं किसी को इजाज़त दी ईमान लाने की, तो लोग अब ईमान नहीं ला सकते। ये जो फ़िरका होता है ना, ये मशीयत और रज़ा में फ़र्क नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी के लिए ईमान ना लाने को पसंद किया हो, लेकिन ये कहते हैं कि चूंकि अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया था तो फिर ये ईमान नहीं लाए, तो लिहाजा आज भी इंसान मजबूरे कुल है। ये कहते हैं तकदीर ही सब कुछ है, तदबीर को नहीं मानते। वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीया। और अगर आपका रब चाहता तो ज़मीन में रहने वाले सभी ईमान ले आते। अफ अंत तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। तो क्या आप लोगों को ज़बरदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन ही हो जाएं? कर सकते हैं कोई हम में से? देखिए, सगी माँ जो है ना, अपने बच्चों को नहीं बचा सकती, कहाँ किसी दूसरे को कोई बात सिखाई जाए या बताई जाए। कहा ये अल्लाह ताला की शान है कि वो लोगों को दीन की तरफ ले आए तो ले आता है, वरना कोई ईमान नहीं लाता, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। अफान तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। तो मोहम्मद, क्या आप लोगों को अल्लाह की मशीयत ना होने के बावजूद मजबूर करेंगे कि वो ईमान ले आए? ये है इस्तफहाम बराए इनकार। और अफा अंता, अंता जो है ना, ये ज़मीर है, तुकरिहु के फेल से पहले आना इस बात की दलील है कि इस काम पर कि अल्लाह ना चाहे तो किसी का वजूद नामुमकिन है, यानी जबर करके भी इसको हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी को बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग ईमान वाले हो जाएं, ज़बरदस्ती करना चाहते थे, कहा नहीं छोड़ दो। इससे पता चलता है कि दीन की तबलीग में शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। बस लोगों का दिल चाहता है कि बस अब मनवा के उठेंगे, नहीं, मनवाना नहीं, पहुँचाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये तो नहीं कहना कि वमा अलैना इल्लल की इताअत, या उसको मनवाना, या उसके अंदर जो भी चीज़ ज़रूरी है उसको किया जाए। इतनी सारी बातों को सुनते वक्त आप अपने जहन में देखिए कि क्या ख्याल आता है। एक मेरे जहन में तो अल्लाह सुब्हान तआला के कितना प्यारा तसव्वुर आता है कि अल्लाह ताला लोगों के साथ जुल्म नहीं करता। बज़ाहर लग रही है इन आयतों से ये बात कि शायद ये चीज़ें इंसान अल्लाह की बनाई हुई कायनात में कोई अपनी मर्जी करने से रोक दिया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। तकदीर और तदबीर 50-50, दो इरादे मिलते हैं तो दुनिया में कोई भी काम होता है। एक इरादा इंसान का, दूसरा अल्लाह का। अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करे और बंदा ना करे तो भी वो काम नहीं होता, अगर बंदा करना चाहे लेकिन रब ना करने दे तो भी नहीं होता। आप देखिए कि जब इलेक्ट्रिक वायर में आप कोई चीज़ डालते हैं ना, तो उसके अंदर दो तारें होती हैं। आप कभी किसी स्विच में से एक तार उतरा हुआ देखें, अब एक तार लगा हुआ है, दूसरा नहीं लगा हुआ, फिर भी काम नहीं होगा। इसी तरह दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं, हिदायत के या गुमराहियों के, फ़ायदे के या नुकसान के, इन सब के अंदर अल्लाह की ज़ात और बंदे का अपना इरादा दोनों शामिल है। जो इरादा करेगा अल्लाह उसको तौफीक देगा, जो इरादा नहीं करेगा फिर है नबी आप उनको मजबूर करके दीन नहीं दे सकते। बाज़ दफ़ा माओं के दिल में अपने बच्चों के लिए बड़ी ही तड़प होती है, बाज़ बीवियों के दिलों में अपने शौहरों के लिए बहुत तड़प होती है। आप सुनते हुए शायद सोच रही होंगी कि क्या किया जाए, बर्दाश्त नहीं हो रहा, गलत काम हो रहा है, सही नहीं हो रहा। तो देखिए कि एक गलती हमने की थी, इब्तदा ठीक नहीं की। एक पहाड़, एक पेड़ एक दिन में तो नहीं बन जाता, छोटा सा पौधा भी तो था, कोंपल भी तो थी, उस वक्त हम कहाँ थे। तो शरा तो नहीं पसंद करती कि बुराई देख के खामोश रहा जाए, लेकिन अगर आपने गलती की है ना, अपने किसी पौधे को पनपने के लिए उसकी जड़ के फूटने का बेहतरीन वक्त और हालात दे दिया, दे दिए, अब वो पौधा फूल चुका है ना, तो अब जल्दी ना करें, अपने ऊपर दुख करें, अफसोस करें, तौबा करें, सदका खैरात करें, कन्फेस करें कि गलती मेरी है। आप कहेंगे अच्छा अपने बच्चों की तरबियत में तो मान लिया गलती थी, इसकी सज़ा हमें मिल रही है कि बच्चे नहीं सुनते, तो शौहरों के मामले में क्या ख्याल है या बीवियों के मामले में क्या ख्याल है? तो वहाँ क्या गलती थी सोचिए। ठीक है, शौहर की परवरिश आपने नहीं की, बीवी की आपने नहीं की, लेकिन उसका इंतखाब तो आपने किया ना। उस वक़्त आप कहाँ थे जब आपका रिश्ता आता है या जाता है? अगर उस वक़्त इंसान दीन को सामने रखे तो उसको बात समझ आ जाती है। जब हमने उस वक़्त किसी की दुनिया देख के उसको अपनाया या किसी की खूबसूरती देख के उसको बुलाया, तो फिर सब्र करना चाहिए। इंसान पत्थर से नहीं बना, जज्बात होते हैं। वक्त दीजिए अपने आप को भी और दूसरों को भी। जितना ज़्यादा आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बढ़ता जाएगा, अल्लाह ताला खुद बखुद लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालता रहेगा। बाज़ दफ़ा हम किसी एक इंसान में कोई ख़राबी देख रहे होते हैं, सरासर खराबी है, वो हमारे में नहीं होती, इसीलिए हमारे दिल में बड़ा ग्रज होता है, बहुत गुस्सा होता है उस चीज़ पे, और हम उस पे चूंकि बड़े मुखलिस होते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मैं खुद अमल करती हूँ, तभी तो मैं दूसरे को कह रही हूँ। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला उसके दिल में बात नहीं हमारी डालते, उसकी वजह क्या होती है आपको मालूम है? कि हम उस मामले में तो बहुत ज़्यादा बामल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई और दूसरा मामला ऐसा होता है शरीयत का जिस पे हमारा अमल पूरा नहीं होता, तो जब वो अमल हम नहीं कर रहे होते ना, तो अल्लाह ताला उसकी सज़ा हमें इधर देता है। आजमा के देख ले, जब कभी कोई बंदा आपकी बात ना माने ना, तो फौरन सोचें कि मैं कहाँ रब की नहीं मान रही, इंशाल्लाह आपको खुद ही सिरा मिल जाएगा। बस जब ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को एक काम पे रोकते हैं तो वो हमारी किसी दूसरी खामी का ताना दे देता है, अच्छा जी हमें तो ये कह रही हैं लेकिन ये बताएं ये क्या था, ये वक्त गुस्से का नहीं होता, मान जाए हाँ वाकई, अच्छा इसका ये मतलब है कि मुझे अपनी ये खामी दूर करनी थी, फिर मेरी इस बात में असर होगा। तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें हम सब की अपनी इसलाह के लिए होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं चाहूँ तो सबको हिदायत दे दूँ, लेकिन ये ना यही ना आना चाहें तो फिर आप कैसे दे सकते हैं? वमा कान अली नफ्स नन तू मिना इल्ला बि इज़्निल्लाह, हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। वयजअलु रिज्स अलल्लज़ीना ला याकिलून, और अल्लाह ताला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। किस चीज़ की गंदगी? शिर्क और कुफर की गंदगी, अजाब की गंदगी, इनके अंदर से सोचने की हिस ख़त्म हो जाती है, कुफर में मुब्तला रहते हैं, ये इसी अजाब के घन चक्कर में ही रहते हैं, इनको रब नज़र ही नहीं आता। यानी ये आयत तो मुझे पढ़ते हुए ऐसे फील होता है कि वाकई को अपनी ट्रैश कैन लेके किसी एक बंदे के सर के ऊपर डाल दे कि पकड़ो फिर इस गंदगी को। वो सोच कितनी गंदी है जो अपने रब को ना पहचाने, महरूमी है ना। हक को आप समझ ना सकें, बातिल आपसे निकले ना, हक और बातिल आपको एक जैसा लगे। जिस बंदे को खाने पीने में अगर हलाल और हराम की तमीज़ ना रहे, तो आप कह सकते हैं कि उसकी अकल गंदगी का शिकार हो गई, इतना गंदा है कि उसको समझ ही नहीं आती ठीक क्या और गलत क्या है। जो शख्स सफाई और गंदगी में फ़र्क ना कर सके, उसको भी आप यही कह सकते हैं कि ये कैसा बंदा है, इसकी अकल मारी गई है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आयतें हैं और इंसान को झंझोड़ती हैं कि इरादे अल्लाह ही के हैं, करेगा वही, लेकिन इसके बावजूद तुम जब तक किसी काम को नहीं करते, अल्लाह ताला तुम्हें उसकी मदद नहीं देगा, तुम्हें उसकी तौफीक नहीं देगा। और यहाँ उस मोहर का भी जिक्र है जो दिलों पे लग जाती है, और इसके बाद फिर कुछ निशानियों पे गौर कराया जा रहा है। मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला लोगों को समझाते हैं ना, कभी एक बात, कभी कोई दूसरी बात, कभी कोई तीसरी बात। क्या قل انظروا ما ذا في السماوات والارض، ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि देखो, गौर करो, सोचो, आसमानों और ज़मीन में कैसी अजीब निशानी है। सूरज, चांद, सितारे, इनका बनना, इनका काम करना, कैसे चलना, कैसे रुकना, पहाड़ों की इस्तकामत देखो, दरियाओं का बहना देखो, दरख्तों का खड़ा होना देखो, ये किसने बनाया? कोई निशानी काम नहीं आती, तुम्हें कोई नहीं दिखता कि पीछे इसके बनाने वाला है। अल्लाह की ज़ात की अजमत, उसकी सिफात तुम्हें नज़र नहीं आती? और देखा जाए तो इंसान अगर आंखें खोल लेना, तो हर दरख्त उसके लिए किताब का सफ़ा है। मैं जब पहाड़ों के अंदर दरख्तों को उगे हुए देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ ये कैसे आ गया, इसकी जड़ें अंदर कैसे गई होंगी। यानी लिटरली आप देखें कि यहाँ मैं आजकल नॉर्वे में हूँ, तो पहाड़ है और उसके ऊपर दरख्त हैं, और खूब लंबे दरख्त हैं, नीचे मिट्टी का तसव्वुर भी नहीं, लेकिन एक दरख्त उगा हुआ है, उसकी जड़ें कैसे अंदर गई होंगी। आप ज़रा एक इमेजिन करें, चले दरख्त के अंदर कहीं से कोई बीज फूट गया, अल्लाह ने डलवा दिया, फिर क्या हुआ होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी ना उसकी जड़ों को उस दरख्त उस पत्थर के अंदर जाने में। ये आसान काम तो नहीं है, एक पत्थर के अंदर, एक पहाड़ के अंदर अगर दरख्त उग सकता है, फल फूल तो बड़ी मामूली बात है, तो तुम लोगों के पत्थर दिलों के अंदर ईमान के पौधे लगने और उगने से मायूस क्यों हो। मैं जब गुजरू मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपके लिए तो फिर कुछ मुश्किल ही नहीं है, पत्थरों में आप जब पौधे लगा सकते हैं, तो आप सूखे दिलों को हरा क्यों नहीं कर सकते, हिदायत से दूर लोगों को क्यों दीन की तरफ नहीं ला सकते। गौर करें, यकीन करें, अगर आपको तदब्बुर की आदत हो जाए ना, आपका एक एक लम्हा इबादत है, और एक एक लम्हे आप अपने रब का कुर्ब महसूस करते हैं। होने किसी काम के होने में आपको कोई एक निशानी दिखेगी, ना होने में निशानी दिखेगी, आसानी से हो जाने में निशानी दिखेगी, मुश्किल से होने में आसानी दिखेगी, निशानी ही निशानियाँ। मैं बहुत सोचती हूँ कि कुरान पाक में इतना जिक्र क्यों है निशानियों का, लेकिन जब कायनात पे तदब्बुर करना सीखा ना, फिर समझ में आई कि वाकई ये बात है। इसके अलावा वमा तुग्निल आयात, कोई निशानी काम नहीं आती। कोई लोग कायनात से गुजरते हैं, कहते क्या है, बस अब ऐसे ये पानी ही है बस, हाँ चलो क्या है, अब दरख्त ही घास ही तो उगी भी है। आप एक एक पत्ते को पकड़ के पूछें, तुझे किसने बनाया, तेरे कट किसने लगाए, तुझे इतनी नरमी किसने दी, फूल की एक एक पत्ती बता सकती है किसको बनाने वाली को ज़ात है। लेकिन लोगों को ना निशानियाँ फ़ायदा देती हैं और वन नुजूर और ना डरावे, जिसको नहीं समझना वो नहीं मानेगा। किस कौम को, अन कौमिल्ला यूमिनून, जिस कौम को ईमान ही नहीं है, ईमान से खाली दिलों को ना डरावे फ़ायदे देते हैं ना निशानियाँ फ़ायदा देती हैं। पैगंबरों की ज़ुबान से जो डरावे मिलते हैं, इबरतें होती हैं, उसको नहीं देखते। यहाँ जो लफ्ज़ माँ है ना, माँ तुगनी में لفظ مان نافیہ ہے، یعنی نہیں کے معنوں میں کوئی فائدہ نہیں، اور استفہام برائے انکار بھی ہے، اور نظر جمع ہے نظیر کی، بظاہر لگتا نہیں ہے لیکن یہ نظیر کی جمع ہے، ڈرانے والے، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر جو اللہ کی نافرمانی کی سزا سے ڈراتے ہیں. اور ڈرانے والی چیز ایک اور بھی ہے، ذرا سوچئے، بڑی پیاری اس کی ایک تفسیر ہے. جی، نذیر عربی میں بڑھاپے کو بھی کہتے ہیں، عبرت دلانے والی چیز بڑھاپا، فنا اور موت کا نشان ہے. کیا اپنے بالوں میں سفید بال دیکھ کے انسان ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ڈراوے نہیں فائدہ دیتے، یہ سارے بال اپنے کالے کر کے خوش ہو جائیں گے، میں جوان ہو گیا، لیکن ان کو جھلکتا وہ سفید بال ڈرا نہیں سکے گا کہ نہیں، وقت آنے والا ہے. کمزوریاں، جسم کی طاقتوں کا کم ہونا، چہرے کی رعنائی کا ختم ہونا، جھریوں کا پڑنا، ان کو نہیں فائدہ ہوتا. اسی طرح نظر سے ایک تیسری چیز مراد ہے، ساتھیوں کی موت، جو انسان کے لیے اپنی موت کا یقین دلانے اور ڈرانے کے لیے کافی ہے. لیکن لوگوں کو نہ اپنے گھر والوں، اپنے قریبیوں کی موت کوئی نصیحت دے دیتی ہے، نہ اپنا بڑھاپا کچھ نصیحت دیتا ہے، اور یہ اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی کیا کہانی ہے؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ. پس وہ، یعنی مکہ کے مشرق، انتظار نہیں کر رہے مگر انہی جیسے واقعات اور مصائب کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. یعنی جو کافروں کے ساتھ حالات ہوئے، یہ یہی چاہتے ہیں. اسے کیا مراد ہے؟ قتادہ ہے ایک مفسر، کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب الہی ہے، جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود پر آیا. عربی محاورے میں ایام کے لفظ سے مراد عذاب بھی ہوتا ہے اور انعامات بھی ہوتا ہے. ایک جگہ آتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی انسانوں پر جو بھلائی یا تباہی آتی ہے اس کو ایام کہتے ہیں. نہ ان کو ڈراوے فائدہ دیتے ہیں، نہ ان کو نشانیاں فائدہ دیتی ہیں، تو بس اصل بات یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں اسی عذاب کا جو ان سے پہلی قوموں پہ آ گیا. ان کو دھمکیوں کا فائدہ نہیں، ان کے اوپر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی. تو اصل میں یہ تو اتنے ڈھیٹ ہو چکے، جیسے پچھلی قومیں نہیں مانی تھی نا، اب یہ بھی نہیں مانیں گے، ان کو ماننے ہی نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو. فہل ینتظرون، نہیں کر رہے انتظار؟ کر رہے ہو، کرتے رہو. کس چیز کا انتظار؟ اللہ کے نبی کی ہلاکت کا. اور میں بھی تمہارے ساتھ انکار کرتا ہوں، کس چیز انتظار کرتا ہوں؟ کس چیز کا؟ تمہاری ہلاکت کا. تم میری ہلاکت کا انتظار کرو، میں تمہاری کا کرتا ہوں، پھر دیکھ لیں گے کس کا کیا انجام ہوتا ہے. ثم ننجی رسلنا، اللہ نے فیصلہ بھی سنا دیا، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو. اور کس کو؟ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک، اسی طرح، یعنی ہم اپنے نبیوں کو اور رسول، ان کی قوموں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. اللہ نے اپنے ذمہ لے لی یہ چیز، تم ایمان لاؤ، ہم تمہیں بچائیں گے انسانوں کے عذابوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عذابوں سے بھی. سارے سبق کا خلاصہ کیا تھا؟ کہ جو نہیں مانتا پھر رب کو منوانا آتا ہے، نہ مانو، وہ خود ہی منوا لے گا. اس لیے اگر کوئی بندہ زندگی میں کوئی بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کے بھی رب کی طرف نہیں آتا نا، تو یہ اس کا اپنے اوپر ظلم ہے. اپنے آپ کو عبرت والا ذہن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی انسان کو بہت زیادہ شرح صدر ہوتا ہے. تلاوت ایک دفعہ ان آیتوں کی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مین پوائنٹس لکھیں گے.